Ty Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Piłkarska reprezentacja Polski walczy z Albanią, będzie też o meczach Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Więcej za chwilę w sporcie. Osoby nieuprawnione muszą do północy opuścić strefę stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Więcej policji na Podkarpaciu. Rozpoczęła się tam akcja Bezpieczna droga do szkoły. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że do północy osoby nieuprawnione będą musiały opuścić miejscowości przygraniczne z Białorusią, w których wprowadzono stan wyjątkowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj rozporządzenie w tej sprawie. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Szef MSWiA powiedział podczas konferencji prasowej, że w ciągu najbliższych godzin wejdą w życie przepisy wykonawcze dotyczące stanu wyjątkowego. Dziś do godziny 24 wszystkie osoby, które nie są związane życiowo, zawodowo z tym terenem na stałe, będą musiały tę strefę opuścić. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział przed nieformalnym spotkaniem szefów dyplomacji krajów unijnych, że dzisiaj będą oni dyskutować tylko o relacjach Unii Europejskiej z Afganistanem po przejęciu władzy przez talibów. Minister podkreślił, że w najbliższym czasie Unia Europejska postawi warunki dotyczące m.in. praw człowieka i korytarzy humanitarnych. Sytuacja w Afganistanie to główny temat pierwszego dnia nieformalnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych koło stolicy Słowenii Lublany. Zbigniew Rau podkreślił, że sytuacja w Afganistanie to temat numer jeden, bo każde państwo reaguje na to inaczej. Mówimy dużo o tym, jaki to ma wpływ na procesy polityczne w poszczególnych państwach, jak opinia publiczna reaguje na to. Się okazuje, że w wielu państwach ona jest bardzo zmienna. Najpierw oczekiwała szybkiej akcji ewakuacyjnej, później jak przyjechali cudzoziemcy, no to te nastroje, szczególnie w państwach Europy Zachodniej, trochę się zmieniły. Minister dodał, że kwestia Afganistanu będzie omawiana również w kontekście destabilizacji w regionie i kryzysu migracyjnego. Zbigniew Rau podkreślił, że dla Polski niezwykle ważną kwestią omawianą na spotkaniu będzie sytuacja na granicy z Białorusią. Ten temat znalazł się w jutrzejszej agendzie, również dzięki Litwie i Łotwie. Polska i kraje bałtyckie uważają, że organizowanie przerzutu imigrantów na terytorium Unii to element wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Prezes PKN Orlen mówi, że rozwój i inwestycje Orlenu w Niemczech to nie tylko biznes, ale też prestiż i duma. Daniel Obajtek przedstawił plany koncernu podczas konferencji prasowej na stacji Orlenu pod Berlinem. Do końca roku pod marką Orlen w Niemczech funkcjonować będzie 7 stacji paliw, mówił prezes Obajtek. Również rozwijamy się w Niemczech i jeżeli wypracowaliśmy markę Orlen, to pora i czas tą marką być również w Niemczech. Orlen posiada w Niemczech 586 stacji pod marką Star. Kolejne będą pod marką Orlen. Wszystkie stacje, które już tu będziemy modernizować w procesie modernizacji, inwestycji czy też akwizycji, już będą pod naszą marką Orlen. Jak mówił Daniel Obajtek, na stacjach Orlen w Niemczech sprzedawanych jest dużo polskich produktów. Poza granicami kraju mamy ponad 1000 stacji i również wprowadzamy tam produkty polskie, bo to napędza również naszą gospodarkę. To jest właśnie patriotyzm gospodarczy w czynach. Łącznie Orlen posiada 2800 stacji. Chce zwiększyć ich liczbę do 3500. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Podkarpacka policja zainaugurowała tegoroczną akcję Bezpieczna droga do szkoły. To więcej funkcjonariuszy drogówki w pobliżu placówek oświatowych, ale też spotkania z dziećmi i nauka, jak zachowywać się na drodze. Taką lekcję przeprowadzono dzisiaj w Kraczkowej w powiecie łańcuckim. Jak jest bezpiecznie, wtedy można przejść na drugą stronę. Trzeba się rozejrzeć, zanim się przejdzie przez jezdnię. I trzeba zachować ostrożność, kiedy się przechodzi. Trzeba przestrzegać ruchu drogowego. Nie można na przejściu dla pieszych rozmawiać przez telefon. Zatrzymywać się w połowie. Dostaliśmy odblaski na rękę, które będą nas chronić w nocy przed pojazdami. Żeby być widoczny na ulicy. Już w przyszłym tygodniu podkarpaccy policjanci rozpoczynają kolejną akcję pod nazwą Bezpieczeństwo pierwsza klasa. Będą uczyć dzieci, jak zachowywać się w szkole, podczas zabawy, jak unikać różnych zagrożeń, na które narażeni są najmłodsi uczniowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I bardzo dobre informacje tutaj z PGE Narodowy. To kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski o 12 minuty prowadzi 1-0 z Albanią. Dośrodkowanie w pole karne Jakuba Modera prosto na głowę Kamila Glika. Ten precyzyjnie posłał się w stronę drugiego słupka, gdzie czyhał już i polował. Robert Lewandowski wpakował piłkę do siatki i to jego 70. gol w kadrze. Od początku mecz jest ostry. Już Albańczycy uzbierali 3 żółte kartki. Szczególnie ostry, bezpardonowe zagranie było na Kamilu Gliku Amira Brasiego. Tutaj niektórzy mogli pomyśleć o czerwonej kartce, ale skończyło się na żółtej. Teraz dośrodkowanie w pole karne Polaków. Albańczycy starają się w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co się wydarzyło. Oj, bardzo groźny strzał i tylko Wojciech Szczęsny popatrzył, jak piłka koło lewego słupka mija jednak bramkę. Przypomnę skład biało-czerwonych właśnie w bramce Szczęsny, Bobroni, Bereszyński, Glik, Bednarek i Rybus, pomoc Jóźwiak, Krychowiak, Modry i Frankowski, w ataku debiutant Adam Buksa i właśnie kapitan Robert Lewandowski. Nie ma dzisiaj kompletu widzów na PGE Narodowym. Na trybunach zasiadło blisko 35 tysięcy kibiców. W innych meczach naszej grupy Węgrzy podejmują Anglię, tu 0-0. Andora gra za San Marino i tu Andora prowadzi 1-0. Nie było też kompletu widzów w Krakowie, by wspierać reprezentację siatkarzy w meczu z Portugalią. Był to pierwszy mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy i to mecz wygrany 3-1. Było nieźle, choć może być jeszcze lepiej, mówił po meczu Bartosz Kurek. Nie graliśmy od początku do końca na równym poziomie. Zdarzył nam się przestój w drugim secie, ale potrafiliśmy szybko znaleźć problem i je rozwiązać. Tym się cechuje doświadczona i dobra drużyna. Mam nadzieję, że będziemy grali jeszcze lepszą siatkówkę do końca tego turnieju. I może Polacy zagrają jeszcze lepiej w sobotę o 20.30 mecz z Serbią. Przypomnę, że mistrzami świata w siatkówce została dzisiaj reprezentacja Polski do lat 19. W US Open Iga Świątek męczyła się bardzo, ale awansowała do trzeciej rundy. Pierwszy set z francuską Ferro przegrała do 3, ale w kolejnych była górą i wygrała 7-6. No i w trzecim 6-0. W drugiej rundzie gra Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest właśnie teraz Włoch Andrea Seppi. Pierwszy set dla Polaka wygrał 6-2. A tutaj na Stadionie Narodowym 21. minuta. No i prowadzimy 1-0 po golu Roberta Lewandowskiego. W ciągu dnia na północy kraju i w Karpatach przelotny deszcz, rano lokalnie zanikająca mgła, a na termometrach będzie od 18 do 24 stopni. Tej nocy na południowym wschodzie przelotny deszcz, z kolei w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Dobry wieczór, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, za konsolety Grażyna Mazurczak. Mówimy Państwu dobry wieczór. Dziś po zachodzie słońca, w naszym pierwszym wrześniowym spotkaniu po zachodzie słońca, mini wydział rytmiki stosowanej, ponieważ w najbliższą sobotę, pierwszą sobotę września, Trójka będzie na festiwalu Carbon, między innymi. I proszę się przygotować na bardzo, ale to bardzo muzyczny weekend w Trójce. No a jeżeli wydział rytmiki stosowanej, to Państwo już chyba wiedzą, jakich dźwięków się dziś spodziewać w naszym spotkaniu. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Dance as we dip in the melodic sea.

around and push delete. To my girls on prescription pill. I know how you feel. To my boys in Iraqi field. This ain't no time to kill. To my girls in therapy. See, I'ma tell you this for free. To my folks up on the hill. With the cake and the dollar bill. You need to wipe your dirty car. They the one you need to watch. I'm talking about the dirty car. They the one you need to watch. Stop, you get the wake up call. When you saw the buildings fall. A both ties with the final call. Get your money, dollar bill, y'all. Both ties with the final call. Get your money, dollar bill, y'all. To my folks on the picket line. Don't stop till you change their mind. Got love for my folks. Baptized when the levee broke. We gon' keep marching on until you hear that freedom song. And if you think about turning back, I got the shotgun on your back. And if you think about turning back, I got the shotgun on your back. Back. What am I talking about? Everybody know what the song's about. They be trying to hide the history, but they know who we are. The who you want to see. Everybody rise to the next degree. Raise your hands high if you agree. Just say yes, sir. Delikatne wejście w ten wrześniowy czas, który przed nami. Początek września dzisiaj, 22 dzień września dopiero. Niesamowite, że te wakacje tak bardzo szybko minęły, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Soldier i Erykah Badu to z jej 5. albumu studyjnego New America Part 1. A przed nami The Fugees z 2. studyjnego i ostatniego niestety albumu, które The Fugees wydało, The Score. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie ten album tak często był w odtwarzaczu, że musiałam kupić 2. egzemplarz ze względu na to, że po prostu płyta była absolutnie porysowana. Rok 96. The Score. Fugees. Fugila. We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm. Tell her, oh, might be easy now. Squeeze this summer. Test why cleft. See that flesh get scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George. Stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was chunking in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll ride the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la. Cheese for Gucci's and Lucci find me in my Mitsubishi eating sushi bumping. sit 90 degrees underneath palm trees. Smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Hoot at me, enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ultrawathon, I'm a true champion like Farrakhan reaches Delhi Quran. It's a phenomenon, lyric facts like Ramadan. What's going on? Over getting come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to run like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to run like you're down with Mosiah. We gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know. Za każdym razem, to się Państwu muszę przyznać, jak wracam do odsłuchiwania tego albumu, a dosyć często mi się to zdarza, jeżeli chodzi o album The Score, ale to chyba nie tylko u mnie tak jest, że jeżeli chodzi o Fugees, to wracamy do tych dwóch albumów, które wydali. Za każdym razem naprawdę szczerze żałuję, że tylko dwa pełnometrażowe, można by tak powiedzieć, studyjne albumy powstały, bo ta muzyka ma w sobie coś, takie coś, czego inna na przykład właśnie nie. Po zachodzie słońca dzisiaj w wydaniu mini wydziału rytmiki stosowanej, przeszukując archiwum, które powstało z tych naszych sobotnich spotkań, pomyślałam, że no to też powinniśmy nawet sięgnąć głębiej, ręką pomieszać w płytach i na przykład dla Państwa zagrać tak. Is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Let me say things, baby. Loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be loving you weather, time for good or bad, happy or sad. Ooh, ooh, yeah. Well, that time's a good or bad, happy or sad. Just came to see you'd all I see is what I want to do. We ought to stay together, loving you. Stay Together to z archiwum, można by powiedzieć, mini wydziału rytmiki stosowanej, chociaż po zachodzie słońca w programie trzecim jesteśmy w tej chwili, bo to przecież czwartek. Sięgniemy teraz, bo urodziny mamy dzisiaj, pewien pan ma urodziny i świeczki na torcie trzeba zapalić. W 1977 roku w Los Angeles z inicjatywy niestety już nieżyjącego perkusisty Jeffa Porcaro, no i państwo już wiedzą, powstał zespół Toto. A dziś 64 świeczki na torcie możemy zapalić dla Stevie'ego, jego brata. I z tej okazji, no państwo się oczywiście mogą spodziewać, że Afryka oczywiście, że nam zabrzmi. Zastanawiałam się, co jeszcze do Afryki dołożyć, bo to zacna data dzisiaj, te 64 urodziny. I pojawi nam się Georgie Porgy z Cheryl Lynn z 78 roku, ale w tej ulubionej wersji, czyli disco Pure Faction Version, to te wersje, które najbardziej lubiliśmy na Wydziale Rytmiki Stosowanej. To. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. We'll be right back. albumu Toto 4, rok 82 i Afryka. Aż się wierzyć nie chcę, że ten utwór ma naprawdę tak bardzo dużo lat. To wszystko z okazji zapalenia świeczek 64 na torcie Stevie'ego Porcaro. To teraz sięgniemy do pierwszego albumu, chociaż nie w oryginale, ten utwór nam zabrzmi. Rok 78, pierwszy album, jaki Toto wydało, a tam Georgie Porgy i razem z Sharon Lynn. 78 rok, ale tu w wersji, jak mówiłam, disco Pure Faction Version. Kiss the girls that made them cry. so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Nothing you wanna hold you. Never ever should have told you you're my only girl. Nothing you wanna hold you. Never ever should have told you. Oczywiście, że grupa Toto razem z Sharon Lynn na wokalu, rok 78, Disco Pure Faction Version, a to jest audycja Po Zachodzie Słońca w Trójce, oczywiście, ale dzisiaj w wydaniu mini wydziału rytmiki stosowanej. Adres mailowy niezmienny, csm@polskieradio.pl. Jak już zapalamy te świeczki na torcie Steve'a Porcaro, to pomyślałam, że ponieważ on nie tylko współpracował i był członkiem grupy Toto, ale współpracował przez lata z wieloma artystami, że sięgniemy nie tylko po muzykę Toto. I tu pewnie niektórzy z Państwa mogą się zdziwić, bo sięgam do 6. solowego studyjnego albumu Michaela Jacksona. A tam w duecie z Paulem McCartneyem Michael Jackson, The Girl Is Mine. A kto tam w składzie? No powiem za moment. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Take you anywhere. Well, I love you endlessly.

Michael Kiwanuka z drugiego studyjnego albumu wydanego, no w tej chwili już będzie 5 lat temu, w 2016 roku, Love and Hate. Nie wiem jak państwo, ja do niego dosyć często wracam. Zza konsolety Grażyna Mazurczak, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze pierwsze moje wrześniowe spotkanie po zachodzie słońca. W Trójce, w wydaniu wyjątkowym, bo w wydaniu mini Wydziału Rytmiki Stosowanej. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień, również może w takim mieszanym naszym towarzystwie. Stevie Wonder i Superstition. Na koniec za moment po serwisie na antenie Trójki. Klub Trójki, no a później Noc Harmonia i Julia Sawicka-Kotamska. To promocja.